राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंश स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि हम एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि भगवान निराकार है और उसी का ही ध्यान के लिए बोलते हैं, वो ध्यान भी करते हैं और वो कहते हैं कि भगवान है, वो जन्म और मृत्यु में नहीं आते, अवतार वगैरह उनका नहीं होता है और यही बात हमको सुनाई जाती है और साथ में ये भी कहते हैं कि वो सर्वव्यापक नहीं है, सर्वत्र नहीं है। तो ऐसी हमारी मान्यता बन गई है, ऐसा ही हम ध्यान करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? कृष्ण ने कहा कृष्ण आपको कल्याण चाहिए तो ये सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, ये झगड़े पड़े मत। भगवान है, निराकार है तो है, साकार है तो है, सगुण है तो है, निर्गुण तो ही है, दो बुझ है तो है, चार बुझ है तो है, हजार बुझ है तो है, झगड़े पड़े मत। आपका मन मानता हो कि निर्गुण है तो निर्गुण ध्यान जो आप मानते हो उसमें ध्यान में लग जाओ। सगुण जाओ तो सगुण में, निर्गुण जाओ निर्गुण में, अवतार देते जाओ तो आपके मन में सच्ची हुई है उसे लग जाओ। बातों पर न सुना नहीं हुआ। ध्यान करते हैं हम, ध्यान कैसे करते हैं? निराकार का ध्यान कराते हैं। कैसे कैसे ध्यान ध्यान कैसे होता है? एक कोई ज्योति बिंदु है बस उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करा करके ध्यान कराते हैं सभी। वो मैश्रेम जो होता है समय लेगा, काजल रहेगा समय लेगा, रहता है तो लगा करे या लगा बिंदी या फिर काश में रहेगा वह बिंदी पर ध्यान दिया जाए उसे ध्यान होता है। वो करो आप लग जाओ, कृपा करो थी जो आप बांधते हो उसमें लग जाओ, शंका मत करो, शंका मत दूर करो, शंका मत पूछो हमारे को। आपको जो मन में देखता हो उसे ध्यान दे जाओ, सही हो जाएगा। ये झगड़े मत करो, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है, आप अपने तो जानते नहीं, भगवान ने उठे कर ले लिया। साकार होता है, निराकार होता है, निर्गुण होता है, शुद्ध होता है, फालतू बात है, सब फालतू। आपके जैसे वो वैसा है, मैं बदल जाऊ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुआ और व्यापक व्यापक नहीं सही। आप जैसा मानते हो उसमें लग जाओ, कुछ भी नहीं माने। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

और ये पूछते रहोगे जानते हो कुछ शांति रहेगा मर जाओगे। साकार मानो निराकार मानो निर्गुण मानो सगुण मानो, मान लो आप है ईश्वर है ये तो मान लो। आप जानते नहीं कैसा है पता नहीं, माँ बाप को किसी ने नहीं देखा है, बताओ देखा हो तो माँ बाप नहीं है क्या? माँ बाप नहीं है क्या किसी के? जैसा आपके जट से आए वैसा चलो वह मैं लग जाऊंगा रात और दिन पीछे बच जाओ प्रकाश हो जाए प्रकाश। समुदाय में सत्संग का शौक उठो और जंगल में चले जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हे नाथ हे नाथ हे नाथ। आप लग जाओ कृपा करो कृपा नाथ लग जाओ ठीक हो जाएगा सब शाम ठीक हो जाएगा जरूर ठीक हो जाएगा। संदेह रहे क्या जैसे संतोष हुआ बहुत सरल बात होता है मतलब आप जैसा मानते हो वैसे ही मान लो क्योंकि जो देखा नहीं है आप कैसे है। दो बात है भगवान को पहले कह दो कि पहले हमारे बता दो फिर आपका भजन करें तो बताते आप करें आप क्या करें हमें चाहे सुना सही माना तो भगवान कर भगवान ही स्वीकार है वैसे मेहनती है नहीं तो मान लो मान लो आप नहीं गुण माना नहीं गुरु साकार साकार मान लगे बातों में मत फंसो एक निर्णय कर लो अपना जिस पर आप ठीक बैठे क्यों जाओ परमानंद बाबा थे लहसुन गए थे परमानंद बाबा कही है वाले तो सर कैसे बोल रहे हैं घात घुकाए गए तुम घात घुकाए मैं वैसा आप घात घुकाए घात घुकाए तुम लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ जैसे वैसे ही जगह में चल जाओ एकांत में चले जाओ सत्संग में मौका आओ बताओ थाली मारती है वह बिना रहने से वो क्या है वो क्या रहना है मैं जानता नहीं आप लग तो जाओ कृपा करिए आप भगवान को मानो तो भगवान वो सुनते आपके आपको दिखता नहीं है भगवान को दिखता है। वृंदावन में सदानंद जी ब्याह के दर्शन चाहते हैं उनको पूछा कि आप रोने में क्यों आते हो कि ब्याह जी दर्शन करने के लिए आगे वो दिखता नहीं था तो दर्शन कर जाते हो आंखें तो मारे फुटोड़ी है मेरी फुटोड़ी है यार वो जाने आगे मारो कौन बोलो हमें मारे नहीं है क्या भगवान नहीं है मेरा काम हो गया मेरा आ गया मेरा काम हो गया बोलो सब सूरदास देखा शरण दिख रही आंख थे नहीं बहुत अच्छे संत हुए बड़े संत बिहारी जी के दर्शन रोजाना जाते रोजाना मैं देख नहीं मेरा काम हो गया, पक्का विचार है। तो आप लग जाओ भाई, कृपा करो, श्रवण मानो, निर्गुण मानो, साकार मानो, निराकार मानो, दो बजे मानो, शुक्र बुद्धि मानो, आचार बुद्धि मानो, जैसे माध्यम से मानो। और वो है ये बहुत बढ़िया है ये संसार नहीं है, संसार नहीं है, भगवान है, दो ही बात है, संसार नहीं है, ये भगवान है। ये संसार 100 वर्ष पहले था नहीं, ये 100 वर्ष बाद रहेगा नहीं, पर परिक्रमा करता है, परमात्मा है, लेकिन जो सतयुग में थे वो आज है, सतयुग त्रे पर द्वापर कल थी चारों युगों में वो है, आज है। केवल है इतना मान लो, है कैसा हम ध्यान करें, कैसा लग जाओ, लाभ होगा और बोलो भाई, शंका करो शंका। ये रुपया पैसा धन ज्ञान बल ये सब तो आंखों से दिखते हैं, इन पर तो विश्वास होता है, इनसे काम चलता हुआ दिखता है, भगवान के बिना तो हमारा काम चल रहा है, विश्वास कैसे हो सकता। हम कहते हैं नहीं मानो, मानो छुट्टी दे दो भगवान को, रुपया पैसे ले जाओ, थे फोड़ा देखो भगवान ने फोड़ा कर, तंग करो बैठा सर हमें तंग कर बैठा रहो, कृपा कमाओ, या जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, काम चल रहे हो, काम बंद नहीं होगा, जन्म बना रहे तारो तार दे रहेगा, जन्म मरो, मरिए जन्म और जन्म ये तो मरो, मरिए जन्म और जन्म ये तो मरो, चिन्ना क्या है, आपके जस जाए पकड़े बस बैठे गए, अब इतने पर भी आप हम क्या करें, है मान दो, बहुत ही बढ़िया ये है भगवान है, जब जानते नहीं दो बुझे चतुर्भुज है शायद बुझे जानने कविता हमारी है, मौत हो जाएगी मौत, हम अरे शहना करो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम शहना करो भाई, जबरदस्ती मत करो, आप जैसा जानते हो विषय, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामायण पाठ करो, ठीक है, गीता पढ़ो, लग जाओ आप, लग जाओ कृपा करें, बातें मानता है कोई फायदा नहीं हुआ, जरूर है जरूर है सरकार है, अपने क्या मतलब है, रुपया हो गया, हो गया तो हो गया, ऐसी बात हम अपने मतलब थे, आपके जो छसरा है ऐसा है बस, घाय को गाय को घाय, कितनी सारी बात है, कितनी सारा बात है, ठीक है ना, शंका तो बोलो, जैसा आपके सच्चे वैसे लग जाओ, बढ़ने से सत्संग हो रहा था तो शरणानंद जी मुझे पूछा क्या भाई भगवान कैसा है, शांति मेरे जैसा सूरदास भगवान जैसा मेरे जैसा, तो वो सूरदास आप जैसे हो वैसे ही भगवान है। मेरे जरा मतलब वो सत्ता है, सत्ता मेरी सत्ता है ना, ऐसा सत्ता है सब जगह भगवान है। सूरदास ने मैंने देखा है राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुबह शाम रात में दिन में जब जाओ तब राम राम राम राम राम राम राम राम राम दर्शनों में थे मैंने देखा बस रोने पड़ जाएगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम लग जाओ तो ये बाद में पूछते रहो उम्र बीत जाती राम नाम सत बोल जाएगा हाथ बहुत लग तो क्यों समय खराब हो सबसे सुनो है सबसे बढ़िया बात है बोलो संग करो है मन अरे है बहुत बढ़िया है वो है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं था 100 वर्ष पहले नहीं था 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा ये नहीं है भगवान है 100 वर्ष है मान लो न्याद हो जाओगे आप लग जाओ इतने में तो ये कहना लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कैसे हो कोई ऐसा है कोई ऐसा है ऐसा नहीं है नहीं है तुम जाओ है तो तुम जाओ एकदम सच्ची बात है पक्की बात है वो है मैं मानू है सत्ता है जैसा आपके निर्णय वैसा आप लग जाओ भटको माता ऐसे ऐसे पूछो पता ना बताए बड़ा पटो फायदा नहीं हम कहते भाई पूछते तो कुछ है ही नहीं बिना पूछे क्या पता लग गया। एक थोड़ी सी बात है कि आपके सुख साधन वाली बात हमको बड़ी अच्छी लगी तो जो अच्छी लगे ना ले जाओ वो चुप साधन में हमारे यही बाधा है कि संसार की बातें मन में याद बहुत आती है और विचारों का तूफान उठता है उस समय में हम कैसे चुप रहे हैं परवाह मैं परवाह और ये मैं परवाह ना प्रेम करो ना बैर करो मैं परवाह आप बताइए हट जाएगा ये मित्र बड़ी है निकल जाए एकदम ठीक जोर से आप रोको मत उदासी अपने रास्ते चल रहे हैं कहीं को गाय खड़ी है कहीं फूल पड़ा है कहीं पत्थर पड़ा है कहीं उसको काट पड़ा है अपने क्या मतलब है यो कोई बदलाव नहीं कोई मतलब नहीं उपेक्षा अपने चाहिए हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए ना ना ना हमें चाहिए आप करो तो बहुत बढ़िया सर है बहुत उत्तम सर है याद है ना कैसे हो रहा है हमारे पसंद नहीं लगा, सब गांव ठीक हो जाएगा, आप लग जाओ भैर मत करो, राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, ठीक मत करो, बैठी मत मानो। रास्ते में कितनी चीजें पड़ी हुई है, क्या मतलब, बहुत सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है।